Kiderült, mennyit keresnek a tiszások? A kérdés csak az, hogy mi bűj. Kiderült, hogy hány százalékon áll a Fidesz a munkával. Románia nem Grúzia. Emberkísérlet, ha jól van ez ígyen. Emberkísérlet. Sziasztok, jó reggelt. Jó délután. Boldog napszakot. Már nem kell sokat aludni karácsonyig, ne aggódjatok. És akkor minden békesség lesz és szeretet, nem? Gyanús törvénymódosítások. Az lesz. Az szokott lenni? Meg nem figyel senki. Néha. Még egy kicsit átszabják a határt. Igen, de mondjuk pont ugye a Fidesztől, meg a KDNP-től mondjuk nem ezt várnánk, de lehet, hogy valaki benyújt, vagy mit tudom én. Hirtelen. MSZP. DK. Ha még létezik. Arra gondoltam, hogy múltkor beszélgettünk a szaloncukrokról, és most több adáson keresztül most rendeltem Stümmer. Ami lehet, hogy amúgy egy ilyen drágább cucc, de hogy kerestem az interneten helyet, ahol sokfajta szaloncukor van, és gondoltam, hogy végigkóstoljuk őket, mert nem ma fogjuk az összeset, hanem így a következő napokban, és segítünk nektek, hogy milyen jó gumicukrot mondtam, szaloncukor, mert itt vagy 20 fajtát berendeltem, úgyhogy gondoltam, hogy akkor megkóstolgatjuk őket, és akkor eldöntjük egyszer is mindenkorra. Itt van. Nem utalás, hát nem szponzoráltak. Tudod, még valami, volt Mákos is, és ki volt fogyva, pedig azt, ha valamit ki akartam próbálni, az az. Nézd, akkor így mutatom meg, csak így. Amúgy szép amúgy, nem? Ez egy szaloncukor skála. Én amúgy félek, hogy a nagy részén nem fogom kedvelni. Ezek túlságosan fenszik már nekem. Én úgy érzem, Ádám, hogyha tehát az lenne, hogy zselés. Magyaró krémes, ezzel kezdünk, ez azért viszonylag visszafogottnak tűnik egy magyaró krémes, nem? Van meg egy kurva jó. Jó, ez a magyarok krémes nem rossz. Amúgy lehet, hogy egy jó márkát választotta, ezért hát nagyon drága. Rossz, nem lesz közte. Szóval itt azért vannak olyanok, amikre már felhúztam a szemöldököm. Marcipános, narancsos, almás, kávés. A narancsos. Arany desszert, mézes kalács, fekete ribizlis, és a másikban még vannak pálinkások, meg ilyenek, szóval azért szerintem lesz pár. És most csak ezt feltettük meg, vagy ez most hogy lesz? Mi a terv? Hát most egy részenként megeszünk ötöt kb. Mi volt az első magyarok krémes? Ez rendben volt. Ez rendben volt. Ez egy átír volt. Jó, van ez így. Na, mehetünk is akkor a hírekre, majd néha hírek között benyomom. Igen, tudjátok, akiknek van pénze drága a szaloncukorra? Kinek? Közben az ország egy jelentős része nyomorog a Tiszapár dolgozóinak. A Tiszapár dolgozói. A Tiszapár dolgozóinak. Az Index lebuktatta. Gyanúsan jól élnek, ugyanis Magyar Péterék közé tették a beszámolójukat, de csak miután az Index ezt kiverte belőlük, nem akarták elárulni, hogy mire költik a pénzt. Hát kiderült, hogy bérköltségre 114,5 millió forintot költöttek. Itt is érdemes megjegyezni, azt mondja az Index, hogy Radnai Márt legutóbb úgy fogalmazott, a feszültség köztünk abból adódik, hogy az utolsó pillanatban, amikor utolsó 2-3 hét hajnalán voltunk, nem voltak meg a szerződések, a számlák, Magyar Marcinak az ügyei, stb. Mi? Félig meddig egy ide rángatott mondatnak. Az Index ezt hozza a formáját. Oké, akkor most mire jöttünk rá? Az, hogy 40 főt foglalkoztattak ebből, akkor nyilván tehát túl sokat keresnek. Túl sokat keresnek. Ami mennyi a túl sok? Hát van, aki a saját fizetése mellett még kap pénzt ugye a Tiszapártból 600 ezeret, vagy másfél millió, vagy 1,2 milliót ilyen összegeket, és hát ez... Hát 1,2 millió lesz az átlagbér nem sokára, nem? Igen, de most még Orbán. Nem. Azért nem vagyok annyira sokkolódva. Tekintve, hogy láthatóan sokkal jobban csinálják a dolgokat, mint az eddigi ellenzék, és lehet, hogy, és ezt mondjuk az ilyen például kormánynak is ajánlom, hogyha valakik nem éheztetik, hanem normális fizetést kap, akkor lehet válogatni az emberek közül. Mm-hmm. És ez jót tesz például tanári szakmának, meg ilyeneknek is jót tenni, hogy az ember nem nyomorog, nem azzal kell foglalkozni, hogy még másodállást vállaljon, meg még éhezzen, hanem tud foglalkozni rendesen a munkájával. Az lehet, hogy azt jelenti, hogy akkor jobban tudja végezni. És amennyit költöttünk már az elmúlt 15 évben az ellenzékre, adófizetői pénzből, ez most jobban föl van használva, mert ügyesebbek. Na, de várjál, hogy tehát ez nem is, ez nem az, is az adófizetői. Hát igen, ez a Tisza rendszerváltó kártya. Hogyha ismernék embert, aki előfizetett a rendszerváltó kártyára, mert szeretné, hogy változás legyen ebben az országban, nem tudok ilyet, azt gondolnám, hogy nem ezen fog problémázni, mert láthatóan jobban megszólították a választókat, mint az eddigi ellenzék. ellenzéknek sikerült. Ezt ők rakták ki a tisztások, hogy különböző, hogy növekedett a rendszerváltó kártyásoknak a száma különböző balhéknál, és most a rendszer után nagyon sokan előfizettek a rendszerváltó kártyára. Igen, ezt keresem, de nem látom ezt a grafikát. De igen, volt egy ilyen kiugrás rendszerváltó kártyákra előfizetésekben, legalábbis az szerint a grafika szerint. Amúgy itt ebbe te mit lehet belekötni a rendszerváltó kártyába, vagy közösségi finanszírozás, az fizet elő, aki akar, még valamennyit kapnak az adófizetői pénzből is, nem? Hát ugye elvileg befizetik a pártba a fedét, nem? Vagy nem, eladományozzák a fedét a fizetésüknek az RT-ben. Ja. Jó, de nem az a fő pénz. Ahhoz képest még most is ezekben a pillanatokban sokkal több pénz megy adófizetői pénzből az ellenzékre, akik a parlamentben ülnek. Hát igen, a magyar adófizetőiből hogy melyik az, aki úgy látszik, hogy jobban csinálja. Szemléletesebb lenne, hogyha lenne bármilyen mértékegység ezek mellett. A rendszer az hozott egy csomó támogatót a Tiszának, szóval. Hát igen. És ez csak a november, ahogy nézem. Ez egy hónap. Hát már a december eleje is, de igen, és amúgy láthatjuk itt a Tisza pártnak a beszámolóját erről az április 10-től szeptember 30-ig terjedő időszakról. Ki van fejtve, hogy külön mennyit fizetnek bérköltségre, meg egyéb dolgokra. Tehát ez így önmagában, ez talán nem olyan szemléletes, mint hogyha mondjuk mellé rakjuk Fidesznek a 23-as egész éves pénzügyi kimutatását, az talán szemléletesebb. És akkor itt van, hogy miből származott bevételük. Tagdíjak, igen, támogatás, oké. Okay. Nyilván 22-ben azért kicsit több pénz folyt be így is. Okay. Az a közpénz benne. Hát az a másfél. Állami támogatás is, másfél milliárd van benne. És ez nekik csak az apró pénz, nem? Egyéb hozzájárulások, adományok. Pócs János, 3 millió. Hát igen, néha. Dajs Tamás, 4 millió. Néha be kell fizetni. Az igen. A királynak, vagy mi a császárnak, ami a császári, ezt meg kell adni. És akkor itt vannak a kiadások között, nem tudom, mi lehet a működési kiadások? Miben van ez? Mennyi? Hát a működés. Hol van a pénz? A működési kiadás. Politikai tevékenység. 1,2. Eszközbeszerzés. Jaj, hogy politikai tevékenységre ennyi, hát ez ennyi, ez azért nem a legdétezőbb. Hogy nem vicces így lebontani. Hát lebontottuk tételesen működési kiadás és politikai tevékenység. Mit kell ennél részletesen? Van még egyéb. De most nem fizettek a párt országgyűlési képviselőcsoportjának, és vállalkozásokat se alapítottak. Úgyhogy most már ti is tudjátok, hogy mindenki kusoljon. Index tőlük is kikérje a részleteset, vagy nem, ez hát ők nyilvánosságra hozzák, anélkül is, hogy kiköveteli tőlük az index. Igen. Na jó, hát szóval, hogyha nem mondod el, akkor a Fidesz megteheti, hogy nem mondja el, és akkor nem, vagy a Tisza elmondja, akkor meg lehet háborogni azon, hogy valaki mondjuk nem ébérért van dolgoztatva. Most arra úgy amúgy, hogyha én nekem kéne meggyőznem embereket, hogy szeretnék mondjuk a pártomba a szakembereket, akik tényleg jól végzik a dolgokat, szóval a hordó alját akarom kapargatni, és akkor amellett, hogy kurva sok munka lesz, gyerekek, lehet, hogy tönkrementek benne, annyi munka, szét fognak titeket savazni. Egy csomó helyről kiszorultok a jövőben, nem tudtok elmenni dolgozni. Egy csomó igen, helyről. Szóval gyakorlatilag feladjátok rá az életeteket, valószínűleg, ha még van munkátok, akkor örüljetek, ha nem rúgnak ki onnan, de hogy többet állami dolgot nem kaptok, stb. Ez minden, és akkor benyögnéd, hogy ja, és 200 nettó van rá. Hát az mondjuk lehet, hogy akkor nem nagyon tudsz körülnézni. Szóval szerintem senki se sajnálja azt, hogy valakinek emellett nem kell nyomorogni, és azért szerintem azért az, hogy mondjuk nettó 1 millió forintot kap ezért a munkáért, ami valószínűleg non-stop hétvégéken átívelő, életet tönkretevő, szerintem azért az nem olyan nagy só. Nyilván ki lehet majd, nem tudom, arra is térni, itt ebből nem derül ki, hogy akkor most ki mennyit keres ebben a pártban. Biztos fel lehet hozni olyanokat, akik nyilatkoztak már olyan blödériákat, hogy azt mondja valaki, hogy hát azért ezt nem biztos, hogy megéri ez a pénz. By the way, ha parlamentben akik ülnek, mennyit keresnek? 6 millió. Az hát van, aki és az van, hogy már amikor 22 év végén összegyűjtöttem, hogy mennyit keresnek, akkor volt, hogy például a Hende Csaba 10 milliót keresett. De a legkevesebbet a Hatházi kereste, akkor 2 millió körül. Nyilván azóta ezek mind nőttek. Szóval most az alapbér az ilyen 2 millió fölött van, ilyen 2,5 körül lehet, az Orbán az több mint 6 milliót keres, de az a baj, de egy átlag képviselőnek is ugye még mellette ott van az, hogy bármilyen bizottságban benne van, meg esetleg frakciót vezet, amellett ott van még a saját titkárságára a pénz, amit így mind-mind ráköltünk. Hát összesen azért már akkor is egy ilyen 4 millió gyűjt össze egy átlag És azóta nőtt, nem? Országgyűlési képviselőnek, igen. Sende Csaba, hogy kereszt 10 millió? Hát minden bizottságba belerakták, vagy én nem tudom, mi volt. Amúgy az jó. Figyelj, amúgy az van, hogy az Orbántól sem sajnálom a 6 milliót, hogyha úgy érzem, hogy jól végzi a munkáját. Hogyha jól keresnek a politikusok, az nem baj, mert hogyha meg nagyon keveset keresnek a politikusok, akkor sokkal inkább kivannak téve. Igen, hát korrupcióra is hajlanak, akkor lehet, hogy a kenőpénzek, stb. Mindenféle dolog, okoskodás lehet, hogy több pénzük legyen. Szóval én még annak is híve vagyok, hogy még ennél is többet keresnek a politikusok, cserébe a korrupciót eszméletlen durván büntetni kéne és ellenőrizni. Én azt adom, szóval mondjuk tegyük fel, hogy az Orbán 20 milliót keresne havonta, legyen 30. Legyen 30 millió. 30 milliót keresne nem havonta. Nem tudsz akkor összeget mondani, hogy ne jobban jöjjünk ki át. De cserébe nem tudnak ellopni milliárdokat, szerintem jobban járunk. Viszont, hogyha korrupció van, akkor egy politikus érünk korrupción, az sokkal szigorúbb büntetés kap, valószínűleg élete végig börtönbe megy. Azzal, hogy politikus vagy, vállalod, hogy nagyon sok fizetést kapsz, cserébe nem korrumpálódsz. Mm. Szerintem én ezt a világot, szerintem még így is pozitívan jönnénk ki belőle. Biztos, hogy így jobb, így lenne jobb, hogy évek szinten mondjuk 150-200 milliót kifizetünk egy miniszterelnöknek, vagy úgy, mert én tényleg nem vagyok gazdasági szakember, Ádám, de vajon ez jobb, vagy az, hogy amikor egy képviselő ellop 80 millió forintot, és akkor folyik a tárgyalás ellen, akkor visszakapja a Porsche-jét. Ezzel mennyit spórolunk ahhoz képest, mint hogyha a korrupciót azt megakadályoznánk. Nem tudom, ugye volt most itt a 60 pusztai birtok, megint bekerült a francia tévébe is. Bocsát, a 60 pusztai birtok az drágább, mint éves 100-200 millió forint. Amúgy már lehet, hogy máshogy gondolom azóta, mióta ezt mondtam. Azt mondod? Mert az se baj, az se jó, hogyha nagyon-nagyon gazdag, mert akkor meg kicsit elveszti a valósággal a realitás érzékét. Szerintem hát az valahol teljesítménybér is kéne szerintem. Valahogy reflektálni kell az ország helyzetét, és érdeke legyen az, hogy az ország jól éljen. És ezt a kettőt nem tudod egyszerre megcsinálni. Mondjuk ez elméletek ugye ez a szavazás. Igen. Szóval jó esetben a demokrácia az 4 évente kiértékelni a munkáját, és akkor nagyon sok fizetést kapsz, és ha jól csinálod a munkád, újra meg leszel válaszol, úgyhogy ezért motiválva vagy, hogy újra hogy jól csinálod a munkádat, de hát ugye a demokrácia az úgy, ahogy működik. Szerintem a mostani rendszer az egyik leggusztustalanabb, hogy azt mondod, hogy az átlagbérrel emelkedik a képviselőknek a fizetés, és hozzá van kötve. Az átlagbér meg nyilván lekövet ugye mindent, az inflációt valamilyen szinten. Az, hogyha a társadalmi olló szétnyílik, de a gazdagok nagyon sokkal-sokkal gazdagabbak lesznek, akkor azt is lekövet, és hiába szegényedik el az ország, a képviselők fizetése ugyanúgy nő. Szerintem mondjuk az egy motiváló tényező lehet, hogy a minimálbérhez kössék. Vagy az egy motiváló tényező lehet, hogy a mediánbérhez kössék. De ez az átlagbéres mutatvány, ez az egyik legcinikusabb, nyomorultabb, minden emberséget sútba vető, minden megjelenést leszaró hozzáadás. Szerintem ez amellett pedig az, hogyha például muszáj lenne például az ő általuk felügyelt legrosszabb intézményekben sajtótájékoztatókat adniuk, vagy érted, onnan kéne bejelentkezni egy ilyen, a Pintérnek egy a leglepusztultabb gyermekvédelmi intézményből kéne elmagyarázni, hogy akkor... Hogy van ilyen lista lesz? Nézd, ezt most állom ki, Ádám, úgyhogy nem mondom, hogy nagyon átgondoltam. De szerintem az se egy megoldás, hogy akkor az legyen, hogy a legrosszabb állami ellátást kell nekik mindig használniuk, mert úgy nem biztos, hogy hatékonyan tudnak dolgozni, és amíg egymás között így a belső politikai feszültségeket próbáljuk feloldani, addig ezek nagyon jó ötletek, csak amikor már az van, hogy ugye hát az országot tényleg valahogy a világpolitikának a viharos tengerén is el kéne kormányozni, akkor nem biztos, hogy az a leghasznosabb, hogyha az Orbán Viktor biciklivel próbál meg eljutni Strasbourgba. Bár valószínűleg jó lenne megnézni, és emberibb lenne, és mókás is lenne, és neki is jót tenne, attól függetlenül nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de az, hogy most a másik végletet éljük, hogy Szijjártó Péter gyakorlatilag haza helikopterezik, és értem, hogy azért helikopterezett haza Záhonyból, mert pont ott volt a másik találkozója Dunakeszin. Hát most mit csináljon, hogyha pont oda szervezték? Ő meg ott aki. Hát most, de mindenki jár Dunakeszin, nem? Meg 100... Csöndő, 3 milliárdból van. Millió forintból kell elutazniuk a Bahamákra tárgyalni, hát most ez van. Szóval a másik végletet éljük, de egyetértek veled abból, hogy azért nem kéne nyomorogniuk a Hát, politikusoknak, de nyomorogom, Fidesz az kevesebb pénzből működik, mint a Megafon, amit nem tudjuk, hogy milyen pénzből működik. Igen, Fidesz legalább bevallja. Ja. Mielőtt tovább megyünk. Mielőtt tovább megyünk, jöhet a következő. Ez pisztáciás. Félek egy kicsit. Na nézzük. Ez tényleg pisztácia ízű. De féltem, hogy marcipán ízű lesz. Ez jó. Ez els. És nem is olyan édes amúgy. Szeretem, amikor egy édesség nem ilyen túl édes. Igen, ez es. Ez jó. Korrekt. Az jó volt. Nemzetbiztonsági vizsgálat indul Magyar Péter és a Magyar Hang hazugságai után. Ugyanis ugye a Magyar Hang azt állította, hogy Assad Magyarországra menekült, és egy 2012-es képet mutattak egy repülőről a Ferihegyi reptéren. Magyar Péter meg ezt a Facebook bejegyzésbe átvette, és hát most ezzel van tele a kormányzati kommunikáció, például az M1 híradó, hogy nagyon nagy veszélybe keverte ezzel Magyar Péter a magyarokat, mert hát ezt a szír felkelők, hát ezt bárhogy értelmezhetik, és őnekik aztán utána magyarázhatjuk, hogy nem itt van az Assad, lehet, hogy késő lesz, és mondjuk valami terrorcselekmény áldozatai leszünk. Amit hát alá kell írni, hogy tényleg a fake news terjeszteni, az felelőtlenség, azt nem szabad csinálni, ugye? Nem szabad hazudniuk a médiumoknak, nem szabadna olyan dolgokat terjeszteni, hogy ki milyen külföldi hatalom befolyása alatt van, például nem tudom. Lehet, hogy ezek is aggodalomra adhatnak okot. Most minden esetre itt meghúzta a határt az állam, és akkor itt elindulhat. Ceglédi Zoltán ellenzéki? Nem, az más. Szóval az Alkotmányvédelmi Hivatal elrendelte a nemzetbiztonsági vizsgálatot. A Ceglédinek az, hogy ott van, ott a Facebookról minden szar ott van. Nem, azt néztem, ez a kedvencem. A Farkas Attila Mártonnak is ott szokott lenni ilyen ironikus, szarkasztikus hülyeségei, vagy ízét, bocsánat, nem hülyeségei, mert ez itt van egész mókása. Ezt figyeld. Folytatódik a dili a tenger túlon. Transzneműt jelöltek 2025-ös Golden Globe egyik kategóriájában. Egy transzneműt nem lehet jelölni színészdíjra, vagy... Múltkor meg volt ez, hogy modell, egy transznemű volt, egy modell. Modellkedett egy transznemű. Hát ez, szóval most nem az, hogy azért női szépségverseny nyert egy transznemű, hanem az, hogy mondom, jelölték egy kategóriában, aminek nem semleges olyan szinten, hogy... Például a legjobb forgatók. Azért ez... Legtöbbet pingpongozó ember egy transznemű lett. Még hogyha színésznek is jelölték, vagy férfi, vagy nő kategóriában, lehet, hogy tényleg jól játszott, de hogy... Mondjuk lehet, hogy lassan ez... a Mandineren ilyen cikkek lesznek. Igen. Egy kerekezett biciklivel egy transznemű. Pedig tudjuk, hogy két keréken kell menni, mert nagyon veszélyes egy kerekezni. Nem, mert elveszi a férfiak és a nők... a hagyományos feladatait az egykerekezés. Jogosítványt kapott egy transznemű. Nobel-díjat kapott egy tudományos áttörésért. És transznemű! Mi ez az őrület? Szóval valóban veszélyes lehet ilyen álhíreket terjeszteni, de akkor most minden politikusra le fogunk csapni, aki álhíreket terjeszt? Körül bebizonyosodik, hogy össze-vissza hazudott? Szerinted amúgy ez nem rejt veszélyeket, hogyha azt terjesztjük a politikai ellenfeleinkről, hogy külföldi zsoltban állnak. És amúgy ugyanez, hogyha valaki anélkül, hogy bizonyítani tudná, hogy Orbán Viktor az Putyin bábja, és így kiabálja, hogy Putyin bábja, az ugyanúgy valószínűleg nem a legelőremutatóbb, hogyha az kiabálja, hogy akkor a Weber bábja, meg a Soros bábja. Ez nagyon más, ez nagyon-nagyon eltérek a tártól ezzel, hogy azt mondja, hogy itt van a Assad. Meg amúgy tegyük hozzá, hogy a Gruevski is itt volt, jó volt, azért mégsem volt háború, de nem az első alkalom lett volna, hogy Magyarországon van valaki, aki menekül a saját országából. Nem tudom, itt volt például a Fáraón, aki nemzetközi körözés volt kiadva, és akkor vele is valaki tárgyalt, szóval legalábbis érdekes helyzet. Jó, van ez így. Jó, napi MÁV hír. 99 évre bérbe kell adni a nagy pályaudvarokat. Nem csak Budapesten, a nyugatit, a keletit, a délit és a Kelenföldit, hanem emellett még Szegeden, Győrben, Pécs. És ez mit jelent a gyakorlatban pontosan, hogy 99 évre? Az, hogy Lázár János feltalálta a megoldást. Az már nem az ő gondja lesz, nem? Igen, ez már 26-tól nem az ő gondja lesz. Lázákat szeretne. És, nem plázastop van? Plázastop. Volt ilyen, hogy plázastop, hogy plázastop. Nem lehetett plázát csinálni Budapesten. Amúgy is már túl sok van. De most képzeld el, hogy milyen jó lenne például a... Tovább szigorítanak a plázastop törvényén. Például képzeld el, Ádám, hogy a nyugati pályaudvarra ráépül egy pláza. Szerintem a nyugatira nem épült rá egy pláza, mert az ilyen műemlék, nem? Mondjuk ez őket nem szokta zavarni. Hát nem mindig. Igen. De nem, nyilván nem azt akarja itt mondani a Lázár János, hogy ráépül az épületre, legalábbis én ezt remélem. Sokkal inkább arra gondol, hogy a környező épületekre. Hogy megszünteti a MÁV-ot és plázáknak eladja a vonatállomásokat? Igen. Pontosan. Ez már egy logikusabb dolog lenne. Igen. Ja, amúgy a nyugatinál milyen plázát akarnak? Ott a West End, ami... Igen, erre akartam kiukatni. Híresen igényes hely amúgy. Csak a műértőknek, a közönségnek a plázája. West End, ez a kedvenc disztópiám. A disztópia? Ezt szoktam mesélni, igen, mert ott úgy néz ki, ugye, hogy ha kim vagytok az aluljáróba, na ott ezt a szegény disztópiát látjátok, meg a koszos disztópiát, és aztán beléptek a West Endbe, és ott pedig átváltunk azonnal az éhezők viadalából az ilyen kékhajú, föltupírozott hajú emberek világába. Hát azért nem. Ahol nekem előbb jut a West Endről eszembe egy ordibáló, egy indiai piac, mint egy nem tudom, valami nagy utópia. Hát jó, csak ugye az éhez képest, az aluljáróhoz képest olyan az érzés. Nem a legigényesebb pláza, talán így fejezhetjük ki magunkat. Megy még a szökőkút? Na, és akkor itt látható, hogy nem hiszem, hogy ráépítenének a nyugati épületére, hanem a mellette lévő ilyen rozsdővezeti részeken. Bár ugye ott pedig azt... A West End nem elég? Miért kell elég pláza mellé még egy plázát rakni? És hogy egymásba lehet átmenni, mint a Arkádnál? Hogy mi ez a... Jó, oké, akkor ez az a terve. Tegyük fel a keletinél is akarnak. Hát, akkor várja, engem se, ez itt nem jelentenek semmit a színek, semmit nem jelentenek. Déli pályaudvar, oké, ott is lesz. Hát az a helyzet, hogy még nem sokat tudunk, és a Soproni Tamás is felszívta magát ezen, mert ő neki meg ugye az a terve, hogy a nyugati mellett ott egy parkot csinálunk. Hát ez aranyos terv. A Fodmanicki utca mellett, ami hát lássuk be, azért eléggé itt ember és kutya húgya terhelt terület, úgyhogy valószínűleg egy kis zöld az nem ártana neki, és hát tehát szóvá is tette, hogy kiemelt nemzetgazdasági érdekre hivatkozva adná magánkézbe ezeket a területeket a kormány. Az erről szóló pályázat pedig nem rendelkezik a zöld felületi arányról, tehát a tervezett park helyett az egész terület beépíthetővé válik. A zöld fejlesztések mellett a nyugati és az elővárosi vasút fejlesztése is veszélybe kerül. A Lázár pedig azt mondta, hogy hát, hogy félreérthetően fogalmaztak. Természetesen az állomás megújítási program csak a megpályázott állomás épületeket vasútüzemtől szigorúan elválasztott épített részén teszi csak lehetővé a kereskedelmi célú hasznosítást. Hát, ők mondják, elhiszem. Nem értem, akkor mégis a nyugati pályaudvar épületét kell majd akkor lecserélni egy ilyen büdös nagy üveg és fém kalickára, amiben mint ami vásárolhatsz. Most nagyon szép, most még be se ázik nagyon. Amúgy azért a nyugati nem olyan szép. Majd lehetne szép. A keleti az kívülről szebb az épülete. Szerintem csak az a különbség, hogy... Mondjuk lehet, hogy most az a baj, hogy most éppen itt ezen a képen éppen felújítják. Igen, meg szóval minden van lakva, meg mindig ott van egy ilyen fa szerkezet, ami véd a lezuhanó daraboktól. Szóval hát igen, mondjuk ha épp most volt felújítva, akkor nem tudom, mit akarna. Még ahhoz, hogy bérbe adjuk, hogy felújítsák, ezt be kell fejezni a mostani felújítást, és akkor utána el lehet kezdeni felújítani. Hát igen, de megint arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy ez nem látjuk, hogy mi történik. Ez nem úgy tűnik, mint egy átgondolt program, érdekes módon. Amúgy ez is nekem egy furcsa dolog, hogy ott van a kerületnek a polgármestere, itt van a, hogy nézne ki a Podmanicki Park, nézd meg, ott ilyen fű, meg fa. Még rajzolt emberek mennének. Rajzolt emberek lennének ott kerületben. Miért nem valami egyeztetés előzi meg ezt az egészet? Miért nem úgy indul ez el, hogy... ellenzékivel egyeztessen? Hát a Sopronival azért szerintem megérteti magát bármelyik fideszes. Érdekes módon nem az tűnik nekem ebből, hogy mondjuk lett volna annyi esze ennek az óriási, elképesztő bizniszmen, adultmen Lázár Jánosnak, hogy így van neki egy ilyen táskordó embere, akkor ő így oda megy a Soproni Tamáshoz, és akkor megkérdezi, hogy figyelj, ne arra, hogy vannak terveink, hogy mit csináljunk, de elmondanátok, hogy ti mit akartok, meg milyen tervek vannak beadva, és lehet, hogy ezeket utána is lehetne nézni, ki lehetne deríteni, de így nem is vesztene arcot a Lázár János, hogy elküldi a táskordóját, és körül beszél meg, hát nyilván amúgy biztosan szívesen beszélnének velük ott a kerületiek is, hogy elmondhassák, hogy igen, hát ezek a tervek, meg ezeket ígérték meg ennek így lenne értelme, meg nézd, így egész budapesti szemléletben is így ennek, így lenne értelme, és akkor utána a táskordó így visszamenne a Lázár Jánoshoz, így a fülébe sugna, és utána a Lázár János már úgy tudna oda menni, hogy Tamás, én itt tudom, hogy ti ezt tervezitek, és így eladhatná magát, hogy mekkora adult ment, és akkor már minden rendben lenne, és akkor és mi ezt szeretnénk így hozzátenni, és akkor így nagyon örüljön a Soproni, és így tapsolna, hogy ez hát milyen jó, és akkor így integrál járni lehetne például ezt is, hogy meg lenne a támogatás. Nem, Lázár János fölkel, a csupát kiveri a szemébe, az Láza. Azt gondolod, hogy alkalmatlanok a munkájukra? Azt mondom, hogy... Most te jobban tudnád csinálni? Van valami javaslatod, hogy hogy csinálja? Ja igen, most mondtad el. Igen. Okay. Az egy... De ez csak egy, ez most egy konkrét esetre gondoltam, és ami nem tudhatjuk, lehet, hogy így volt, de akkor miért nem ez látszik ezekből az események lefolyásából? Nem tudhatjuk, ugye ez... Lázár úgy hoz az ötleteket, mint hogy a Trump tweet-el. Nem tud átgondolni, amíg typo is van benne, így ami épp oda szüli. Aztán meglátjuk, hogy mi sikerül belőle, hát azt látjuk, hogy általában semmi, de még egy kicsit szétbassza a mávot, majd kap egy új minisztériumot szerintem, és akkor azzal is kezdhet valamit. Igen, és ugye tehát Lázár volt ráadásul az, aki oly bölcsen például kihúzott nagyon sok ugye budapesti fejlesztést, amiket hát részben utána ugye maga is hiányolt, hogy például ott volt a köki terminál, hogy hát miért ilyen szar ez a köki. Megnézték a DK-ssal. Azt mondta, hogy nem lehet felújítani. Az annak volt egy szépsége, most így visszagondolva, hogy megnézi a kökit a DK-s és a fideszes, és nem értik, hogy miért így néz ki. Megnézte a DK-s és a fideszes, akik gyakorlatilag az elmúlt 20-valahány évért felelősek. Van egy ilyen vicc. Van egy ilyen vicc, hogy a DK-s meg a fideszes azon lement el, hogy ez miért nem lett rendbe rakva. És úgy érzem, hogy azóta már lassan emigráltak azok, akik még akkor születtek, amikor a Gyurcsányék elkezdték a dolgokat. Elképesztő, hogy azt látod, hogy itt van két ember, akik mióta az eszünket tudjuk, mindenért felelősek, és így, hát ez miért nem jó, ez nem lett meg, hát ez nem jó, ez így. Ki nem csinálta meg? Melyik volt? Elképesztő, bazen. És akkor komolyan kéne vennem, hogy gyerekek, 20-valány évet ti vagytok a felelősekért, és akkor na jó. De várj, erre is volt egy válasza most. Volt egy interjúja a Lázár Adultman Jánosnak, és az volt, hogy Magyar Péter amúgy nem is olyan jó, csak ők vétettek egy hibát. A hibát érsz, hogy felmentettek egy pedofil mentegetőt, ugye? Ezt így nem szokták így kihangsúlyozni. Mi volt az a hiba? Igen, ez előfordul bárkivel, ugye? Bár nem emlékszem, hogy lemondott volna például az egyik főfelelős, ez a másik téma. Azért szerintem ennél azért szerintem egyel több dolog van ebben, nem ezen a hibán, már nem erről a hibáról szól régóta a politika. Én úgy érzem, hogy ez azért egyel tovább vitték már, hogy nem emiatt lett hirtelen a Tiszának már több szavazója, mint a Fidesznek, hanem már azóta történt egy smás, például volt egy kis infláció, volt egy kis gazdasági visszaesés, volt egy kis még a gyermekvédelmi otthonokat is láttuk a kórházakat, itt élünk, látjuk mi mennyibe kerül, látjuk, hogy a oktatással mi van, látjuk, hogy épp hogyan árusítanak ki minket az oroszoknak, stb. Szóval én azt gondolom, hogy azért egyet több az összetebb. Ádám, félreérted. Elmondta Lázár János, hogy arról van szó, hogy 35 év lemaradásban vagyunk. 2010-től... Jó, de amikor átvették, még csak 20 volt. Nem, már akkor 30 volt. 2010-től kellett elkezdeni dolgozni, és mostanra csak a feléig jutottak el. A Magyar Péter meg oda megy, és mindenhol, ahol még valamit nem sikerült ugye még megcsinálni. Mint például az oktatás, a gyermekvédelem, az egészségügy, a MÁV. Igen, mi ezeken belül azok a részletek, amit nem sikerült. Aha, mert ugye gazdaság, a gyermekvédelem egy jelentős részét már megreformálták, már rendben van. Aha, rábízták a pajorra. Is. Van egy rész, hát nem kicsi, hát a fele, az még nem oldódott meg. És ez az, amire rámutat a Magyar Péter. Miért nem arra mutat rá, hogy milyen jó más rész, például a felcsúti utánpótlás nevelés infrastruktúrája. Ez jogos. Például... Az jó? A nemzetközi szinten is? Az eredményei nem. Jó. Az infrastruktúra igen. Jó. Például mennyire jó, nem is tudom, mire költöttünk nagyon sokat az autópályák. Amúgy amikor én fenyegetésnek veszem amúgy, amit a Lázár mondta, hogy még csak félkész, ami mit jelent, hogy még hova lehet lejjebb tornászni a mutatóinkat. Szóval ez a félkész állapot az azt jelenti, hogy egy csomó mutatóban lentebb vagyunk, mint 15 éve, szóval mint hogyha az lenne a céljuk, hogy még nem vagyunk eléggé lent a nemzetközi felmérésekben, ahogy a diákjaink, nem tudom, mi volt régen, amiben mi is részt vettünk. És PISA. Lehet, hogy ott már nem annyira szokták kihangsúlyozni. Jaj, de a PISA tesztek! Jó, igen, a kórházok állapota, stb. És akkor a félkész állapotról az jut eszembe, hogy még van mit szétbaszni. Még nem basztunk szét mindent, még csak a felét roptuk el az országnak, úgyhogy még félkész állapot, még maradt ott két penny, amit zsebre tehetünk. Ha valakire rábízok egy munkát, munkát, például egy ország vezetését. Hát vagy egy ház felújítását. Mondom, veszünk egy házat, mert mondjuk a felső 10 000-ben vagyunk, és vehetünk egy házat. Rábízom valakire a felújítását, és a 10 év alatt romosabb az épület, mint előtte, és rohad az egész, és de nézd, van, amit csempét fölraktam, közben lerohadt a többi izé, meg beesett, és igazából összességében szarabb állapotban van a ház, mint amikor elkezdtem a felújítást, de nézd, ezt a szobát nagyon megcsináltam, ahol én itt lakom amúgy azóta. Akkor azt mondom, hogy jó, akkor még 10 évet adok. Most még félkész, de amikor majd 10 év múlva már tényleg kész lesz. Szóval így a bizalmamat úgy érzem, hogy ez a felújító, hát... Igen, csak az a probléma ezzel, visszaélne vele, nem? Az a probléma ezzel, hogy akit meg előtte bíztál meg vele, az is nagyon-nagyon rossz munkát végzett. És az a helyzet, hogy 2010-ig valahogy folyamatosan elég rossz munkát végeztek, és aztán jött 2010, és addigra pedig annyira elvesztette minden hitelét a másik felújító, mert ugye csak egy másik volt, nem lehetett volna több brigádot megkeresni még, meg lehetett volna keresni, nem nagyon jelentkeztek az emberek, vagy tettek róla ezek a brigádok, hogy más brigád ne kerüljön ennek a munkának a közelébe, és akkor így... Hát nyílt pályázat nem volt, ez biztos. Hát a két brigád közül lehetett válogatni, az egyik rosszabb, mint a másik, és akkor hát oda került ez a brigád, és azt nem lehet mondani, hogy nem csináltak semmit. Csináltak dolgokat, csak a mérleg nagyon-nagyon sok ember számára nagyon erősen negatív, sok ember számára pedig éppen hogy pozitív, vagy csak egy kicsit negatív, és néhány ember számára pedig nagyon-nagyon pozitív. Így viszont nem olyan egyértelmű a helyzet, mint mondjuk ugye 2006-ban volt. Szerintem már nagyon egyértelmű. Nagyon egyértelmű. Hát most már egyre egyértelműbb, de eddig szerintem ezzel magyarázható ez az elmúlt 14 év. Hiába nem volt minden tökéletes, mindenki emlékezett még, hogy mi volt ez a másik brigád. Csak hát igen, most ez a másik brigád is eltűnt. Eltűnni látszik. Úgyhogy, ki tudja. De az biztos, hogy Lázár Jánosnak ez a magyarázkodása, ez azért... Hát, hogy szarból kell várat építeni, mint hogyha nem ők feleltek volna ezért 14 évig. És hogy félkész az a vár, ami szarból épül. És ami jobban le van omolva, mint előtte. És a Magyar Péter a hibás, amiért rámutat a problémákra, ahelyett, hogy tapsolna a sikereknek. Olyan az elképesztő, hogy elfelejtették, hogy azt... Én nem is értem, hogy ők 2010-ben miért nem tapsoltak annak, hogy milyen sikereket ért a Gyurcsány meg a Bajnok. De elfelejtik, hogy most mi az ellenzék dolga, éltetni azt a kevés eredményt, hogy amit fel tud mutatni a Fidesz, amit még ő se tudja, hogy mi az, mert konkrétumokkal annyira nem tud jönni, de hogy megszokták, hogy az ellenzék tapsol nekik, vagy miért csinál ugye tényleg a Lázár, mint hogyha egy ellenzéki politikusnak az lenne a dolga, hogy éltesse a Fideszt. Ehhez szokott a Gyurcsánynál. Szóval ez elképesztő számomra, és hogy ha ők ellenzékben lennének, akkor mit csinálnak? Nem világítanának rá a hiányosságokra? Nem. Jó. Úgy tűnik. Na nézzük, a következő az a írkrémes. Tartok. Igen? Írkrém. Mi az írkrém? Nem tudom, olyan, mint a finom tejf. Finom főzelék. Az írkrém is. Nem, valószínűleg ez egy konkrét dolog azért az írkrém. Szerintem is. Van orockrém is, nem? Nem. Valami alkoholosra számított. Igen, de lehet, hogy olyan, mint a... Fejtető. Szép. Nem rossz a múlt. És eléshez képest az azért elég jó. Én B-t is adnék neki. Az finom amúgy. Jó, lehet, hogy nem véletlenül ilyen drága. Egyelőre egész jó. A minősége jó. Gyorsan nézzük meg Ádám a világhíradót, és aztán menjünk a napi témánkra, mert tehát soha nem érünk a végére itt a dolgoknak. Ezt? Romániában bilincsben vitték az ügyészségre Georgescu-nak a testőrségét, ugyanis úgy tűnik, hogy azért tartottak Bukarestbe, hogy balhézzanak. Közben megzavarására készültek Bukarestben. Most, hogy ugye... Hányan? Az testőre egyedül? Nem. Pár testőre. Hát nem tudom, hogy hány zsoldos vigyázhat a Georgescu-ra, hogy akkor most ez 10 vagy 20 ember. És az a kiárt... Nem, 20 fős csoport. Akkor, hát azért az jól járt volna bárki, vagy az ők csak vezették volna a felkelést. Hát elvileg... Azért furán néz ki már meg, az is megint a másik szemszögből. Ki járt volna jól, ez a nagy kérdés, Ádám, ugye? Ugyanis azok biztosan nem jártak volna jól, akik fönn voltak azon a listán, amit találtak ezeknél az embereknél. Ouch. Ugyanis hát föl voltak fegyverkezve, voltak náluk kések, botok, lőfegyver, spré. Jó, az így már jogosabb. Ráadásul ezek az emberek, ezek összefüggésbe hozhatók, vagy legalábbis sokan összefüggésbe hozták már a Wagner csoporttal, amúgy ez a Pali a mindenféle orosz funkcionáriusokkal fotózkodik, állítólag zsoldosokat szervezett afrikai országokba, úgyhogy hát Shady. És kik voltak a listán? Újságírók. Politikusok. Az már rég jó, hogyha újságírókra támadsz, ugye? A Digi24 azt írja, hogy zsoldosoknak volt egy listájuk olyan politikusokról és újságírókról, akiket készültek megfélemlíteni. Hát ez tényleg orosz módszernek tűnik, ezt mondani sem kell a kötődéseket. Hát igen, de... Nyílászárok Romániában sem működtek volna egy nap erejéig. Ez a Horáció Potra, ez a figura, az öreg Potrabá azt mondta, hogy szavazni készült a fővárosban. Hát igen, ez az orosz módszerek, ugye, amit mint megtudtuk a, nem tudom, Bencsiktől is, hogy mindenki nekik szurkol. Ez megint egy furcsa pillanata ennek a történetnek, nem? Tehát itt van ez a Georgescu, aki előkerül a semmiből, aztán utána 5 román hivatal vizsgálódik, és mind az 5 arra jut, hogy különböző külföldi befolyások voltak itt, meg átláthatatlan pénzügyi háttér, amivel sikerült összegründolni neki ezt a társadalmi támogatást, amúgy össze-vissza hazudik, meg mond mindent, és aztán utána az ellenkezőjét állítja, most már azt nyilatkozta, hogy az kacsa, hogy ő kivezetni a NATO-ból Romániát, de hát közben meg mindenféle kijelentéseket tett már, és az ellenkezőjét is. Nem lehet kiszámítani. És akkor előkerülnek testőrségéből emberek, akik pedig megfélemlíteni akartak politikusokat és újságírókat, közrend megzavarására készülnek. Elképesztő. Szóval veszélyes időket élünk. Nem tudom, hogy mi lesz itt Magyarországon, hogyha esetleg nálunk is ilyen dolgok kerülnek meg kilátásba. De hát EU-s tagállam vagyunk. Románia is az. De hogy NATO is. Románia is de az. De keresztény demokrata. Nem biztos, hogy ők keresztény demokrata ország. Itt az ellenzék legalább nem a szélső jobb. Uh-huh. Nem neki van esélye a kormányban, de ez talán nyugtat, tudod? Ennyivel állunk előrébb, viszont az, hogy mondjuk nálunk például egy népszavazási kezdeményezés benyújtását futballhuligánok akadályozzák meg, ez már ugye egy sok éve előfordult történet. Hát jó. De az utcán embereket összeverni, ez még nem volt. Szerintem most talán érzik, hogy így is eléggé necces, de hogy minden ilyen, amit csinálnak, az gyakorlatilag csak a Magyar Péter irányába lökni az embereket, bár már a Mentzer után, amit érdekesen kereteznek azóta is, azért már bármit el tudok képzelni, de... Hát most már a Mentzer kijelentette, hogy ez a saját ötlete volt, úgyhogy valószínűleg próbálják azért távol tartani magukat, amennyire lehet, de közben meg támogatják. Erősebb. Sajnálom, hogy nem néztük meg, miket nyilatkozott. Én nem bánom annyira, mert... kicsit bánom. Nem csak azt mondta, hogy erősebb, nem. Azt is mondta, hogy legyőzte Magyar Péter. Kipukadt a lufi. Mióta legyőzte. Aha. Várom majd az új felméréseket, ami már így a Mentzer ügy után csinálnak. Lehet, hogy még kijön karácsonyi ajándéknak a Fidesznek egy jó kis felmérés, hogy 20%. Hogy a Mentzer az mit okozott nekik, azért elképesztő, hogy én sokkolódva állok, és így már megszoktuk, de hogy ez a politika színvonala, és azt viszont nem néztük meg, és ezt azért, erre külön azért egyszer fel szeretném hívni a figyelmet, hogy... Kérdés volt, hogy a Orbán Viktorék elhatárolódnak ettől. Megvan a válasz. Megvan a válasz, az még nem mutattuk be. Videó is van, nem? Ott van. Ez az? Nem, ott van a kék izében. De videó is van. Mindegy, itt ki is írta külön Orbán, hogyha nem lenne egyértelmű, és az összes olvasni tudó fideszes is el tudja olvasni. Aki kardot ránt, az kard által vészel. Mentzer Tamás jól tette, amit tett. A hőbörgőkkel csak a saját nyelvükön lehet beszélni. Igen, pénteken a rádió interjúban erre gondolsz, feltételezem, hogy igen. Ott is elmondta, hogy kiáll amellett, amit a Mentzer csinált. Mik a kommentek? Csak egy top komment, Jámbor, jó van. A nem politikusok se feltétlenül értenek ezzel egyet, de nyilván sokan meg igen. Sokan meg igen, és legitimizálja ezzel Orbán Viktor ezt a fajta kommunikációt. Aki 2 hete még azon sipánkodott, hogy milyen agresszív a magyar politika. Hát igen, de hát ez a helyzet, hogy agresszív lesz a magyar politika, és ehhez idomulnia kell a Fidesznek. A Fidesz sajnos nem képes a közbeszédet irányítani, formálni, sajnos hozzátenni. Tudja. Nem, hát itt mondja a miniszterelnök, nem tudja. Ők a körülmények áldozatai, ők itt sodródnak, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy... Nem értettem. ők nem tudnak mit csinálni. Sajnos a közmédia az nem képes edukálni az embereket. Kizárólag arra képes edukálni az embereket, hogy a migránsok embereket esznek, transzvesziták görkorcsolyáznak óvodákban. Ez sajnos mást nem, másról nem tudunk beszélni. Hát igen, szóval nagyon, nagyon szomorúan láttam, amúgy se gondoltam, hogy Orbán Viktor most a csúcson van, de hogy ezzel, hogy kiállt a rendszer mellett, miután ilyet csinált, az tényleg olyan mélységekbe került már szerintem a Viktor is, hogy ezután nehéz eljátszani egy komoly felnőtt embert. Szóval komoly felnőtt világpolitikát alakító embert játszik, ő ilyen komoly, ő az Orbán, és utána ezt a rendszer Tamásnak ezt a viselkedését még élteti. Nem tudom összerakni a fejemben, egyszerűen nem tudom. Ezek után amúgy, hogyha vitázni fog a Magyar Péterrel, szerintem, hogyha bármiről beszélhetnek, akkor a vita terén már előre teljesen biztos, hogy elvesztette azt a vitát, tehát az érvek terén. A más kérdés, hogy van-e elég jó vita képessége, készsége az Orbán Viktornak, hogy ezt innen megnyerje, nem? Lehet, hogy ez egy kihívás neki. Fölépíti magának. Én azt akarom, hogy annyira kétségbe esettek lesznek fél év múlva, vagy ő fogja ugyanazt csinálni, mint a rendszer, oda megy az Orbán. Én róka, öreg róka. Na igen, azt láttuk, hogy ez neki nem megy. Amikor oda ment hozzá a hatházi, akkor... Ugyanúgy vegzálta, ugye, mint a rendszer. Hát igen, az nem volt rendben. Ne, hát és ott még kedves volt a hatházi, csak egy kérdés lett volna, de nem kapott választ. Istenem, tényleg, az bármikor vissza tudnám nézni, ez olyan volt, mint egy gimnázium folyosóján járni. Na jó van, figyelj csak, nem nézzük meg, hogy mit mondott a Pinyű. Mit mondott már megint? Jó, van ez így. Pintér Sándor most több dologban is megnyilatkozott az elmúlt egy hétben. Lássuk, mit mondott a gyermekvédelemről. Jó napot a telex.hu-nak, vagy az újságíró egy pár kérdést felteltünk. Nagy öröm egy ilyen újságnak újságírójának lenni, úgyhogy... Kedvesem úgy. Igen, bár ezt szerintem egy sértés akart lenni. Igen. Vagy valami, nem tudom, hogy csak nem tudod mit mondani. Már kérdés felteltünk. Az itteni bizottsági kérdéssel kapcsolatban. Általában a munkája, belügyminisztérium munkájával kapcsolatban, hogy a gyermek. Nagyon jó munkát végez a belügyminisztérium. Gyermek. Édes Krisztusom, ezek vezetik az országot. Nem került most eléggé a nyilvánosság fókuszába. Nyilvánosságra hozták, mi eddig is dolgoztunk rendkívüli energiákkal ezen, és bízom benne, hogy ez a munka, ez be fog érni. Mikor járt utoljára a gyermekvédelmi intézményben, és mit tapasztalt, milyen állapotokat tapasztalt, elégedett volt azzal, amit látott? Én gyakran járok ilyen intézményekben, sőt, egész életem során jártam ilyen intézményekben, hol rendőrként, hol pedig most felügyelőként. Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű intézmények mintegy 85-90%-ában átgondolt, hibátlan gyermeknevelés történik. Pont ezek a beszámolók a ott dolgozók, meg az ott élő gyerekek alapján. Igen, hogyha rendőrként kell állandóan ott járni, az mondjuk már sokat elmond. Milyenek az állapotok? Igen. Körülmények, amik között el vannak helyezve a gyerekek, az 85%-ában elfogadható. 85? 85% az elfogadható. Még az se jó, csak el. Az elfogadható. Mi számít elfogadhatónak, azt is jól lenne tudni. Ha a földön alszik a gyerek, az elfogadható. Nem, nekik igen. Állatos módon nagyon sok olyan terület van, amelyik elfogadható, kiemelkedő, de vannak olyanok is, amelyeken javítani kell. Ezen dolgozunk nap, mint nap. 14 évetek volt rá, 15 már lassan. És köszönöm a lehetőséget, de egy dolgot még szeretnék elmondani. Hoppa, hoppa. Gyermeknevelés egy rendkívül fontos dolog. Az ország jövője rejlik benne, függetlenül attól, hogy ezeknek a gyermekeknek nincsenek megfelelő szüleik, vagy egyáltalán. Mindig amúgy többet beleláttak a fideszesekbe, mondjuk a Pintért is ritkán látom nyilatkozni, és akkor egyel így belelátok dolgot, hogy azért biztos, és mindegyik fideszes ott bukik le, amikor meglátom, hogy beszél. Csak így nem hiszed el, amit mond? Nem csak, hogy nem hiszem, de hogy így minél többet beszélnek, annál inkább érzem, hogy alkalmatlanok, hazudnak, ferdítenek, fogalmuk sincs a világról, mint olyan, mert már olyan buborékban élnek. Nem tudják, hogy mi megy körülöttük, nem tudják, hogy mit kéne megoldásnak, és minden ilyen miniszter, minél kevesebbet beszél, annál kevésbé bukik le szerintem. Felelősséggel tartozunk értük, a minisztérium is, de valamennyi magyar állampolgár, valamennyi magyar politikus is. Aki viszont politikusként ebből a komoly dologból cirkuszt akar csinálni, azzal nem akarok együttműködni. Köszönöm. Akkor számíthatnak béremelésre a gyermekvédelemben dolgozók, 460 ezer átlag. Ennyi volt. Hát ennyi volt. Cirkuszt csinál, majd a rendszerre gondol? Nehogy aztán tényleg ennyi legyen a vége. Cirkuszt csinálnak a gyermekvédelemből, aki rámutat a problémákra, ugye? Jó, van Két cikk is kijött, az egyik a Népszaván nyilatkozott egy volt gyermekvédelmi dolgozó. Cirkusz csinál. A szakmai vezetője volt az egyik intézménynek. Igen, például biztosan ő is csinálja a cirkuszt ebből. Például erre a 85-90%-ra ő azt mondta, a belügyminiszter szerint a gyermekvédelmi intézmények 85-90%-ában átgondolt, hibátlan gyermeknevelés történik. Ez így van? Kérdezi a Népszava, mire a válasz. Pintér Sándor ilyet nem tapasztalhatott. Ideális esetben egy 10 fős gyermekcsoportban összesen két nevelő és három gyerek felül dolgozik, egy műszakban egy gyerek felügyelővel és egy nevelővel vannak a gyerekek. A valóságban ilyenre szinte nincs is példa. Akkora a munkaerőhiány. Az sem ritka, hogy a pszichológus áll be fürdetni, pelenkázni, leckét írni. Sok helyen már vezető sincs, csoportokat kellett összevonni. 20, akár 30 gyerekkel van egyedül egy gyermekfelügyelő. Tudok olyan intézetről is, ahol úgy vontak össze csoportokat, hogy két szinten vannak a különböző korcsoportú gyerekek, de egy gyerekfelügyelő van beosztva, ő földre szaladgál, ha az egyik csoportban probléma van hosszabb ideig ott marad, így a másik csoport, köztük akár 2-3 éves gyerekek is felügyelet nélkül maradnak. Gondolom ez a 10-15%. És legyek ura. Tényleg, majd a 6 évesek vigyáznak a 2-3 éves gyerekre, és akkor megvan oldva. Nem lehetne azt, hogy a gyermekvédelmet úgy megoldani, hogy aki mondjuk elmúlt 6 éves ott, az már felügyelhet a többi gyerekre. Lehet, hogy még úgy, hogy mindig a legfiatalabb vigyáz a legidős a többiekre. Igen, melyre a legfiatalabb? Az ő felelőssége lesz. Szerintem nem baj, ha inkább egy 7 éves felügyel, meg egy 8. Mm. És akkor... Ez legyen egy alsó határ, hogy hány éves kortól felügyelhetik egymást. Jó, de most kinek hiszel, a Pinternek, aki mentegeti a felelősségét, meg a bőrét, vagy annak, aki ott dolgozott? Most azért jó lenne eldönteni. Mert a Pintér azt tudod fideszes, úgyhogy neki hinni kell, mert szeretjük a Fidesz. Igen, én nagyon sok mindenben hiszek a Pintér Sándornak, amikor például elmondja, hogy hányat tud dekázni, azt én elhiszem, meg hogy hányat tudott régen dekázni. Elhiszel bármit el, amit mondanak? Mert nem érdekel. Ez viszont nagyon érdekel. Ez csak úgy bemondása, nem szeretném neki elhinni, hogy akkor a gyermekvédelemben amúgy minden rendben van, és nincsen semmi látnivaló, és akkor közben, akik pedig benne dolgoznak, akik elmennek oda és megnézik, hogy mi a helyzet, azok mind azt mondják, hogy óriási problémák vannak. Akkor melyik lehet az igazság? Itt a Stupa József nagyon durva dolgokat mesél el erről, hogy hogyan működik a gyermekvédelem, ami ugye a kegyelmi botrány után az életvitelről való kérdezősködés se feltétlenül könnyítette meg ezeket a feladatokat. Nyilván ugye van egy oldal, ahol ez valami pozitívum lehet, sok más téren pedig egy negatívum ez az ilyenfajta szabályozásnak a bevezetése, de például nagyon nehéz fölvenniük új munkatársakat is, mert hát előtte meg kell vizsgálni az új gyermekfelügyelőt és a nevelőt, és akkor hónapok telnek el, de emellett nyilván folyamatosan hagyják el a szakmát az emberek, ahogy mondta ez a figura is, tehát nagyon-nagyon sok energiát kíván meg ez a munka, és gyakorlatilag csak a hivatástudat viszi az embereket, mint amit annyiszor hallottunk már az oktatásban, az egészségügyben, és hogyha valaki mellé rak mondjuk egy halom pénzt, és utána mondjuk 800 ezeret keresnének ezek a gyerekfelügyelők, meg a nevelők, utána is a strukturális problémák megmaradnának, mint hogy az egészségügyben is megmaradtak a strukturális problémák, és az oktatásban is meg fognak maradni a rendszer szintű problémák. És érdekes módon ezeket pedig semmilyen szín alatt nem hajlandó megoldani, meg ezeket nem hajlandó javítani a kormányzat. Gondolj be, milyen szívszorító lehet, hogy mondjuk ketten vagytok ott felügyelők, vagy akik vigyáznak a gyerekekre, és egyszerűen muszáj felmondanod, mert nem tudsz megélni ebből a pénzből, és ott kell hagynod a kollégádat, aki tudod, hogy már ketten is kevesek vagytok, és szeretsz a gyerekekkel foglalkozni, és szereted azokat a gyerekeket, de nem és akarsz... És nem számíthatnak senkire. Igen, és úgy érzed, hogy cserben hagyod őket, de éhen halni sem akarsz. Úgy érzed, hogy vagy cserben hagyom a gyerekeket és a kollégámat, vagy éhen halok, és a saját gyerekeim miatt nem tudom megetetni, és akkor ezután, hogy felmondasz, majd a következőre még nagyobb nyomás lesz, aki ugyanúgy még inkább ebbe a dilemmába, szóval ez, ahogy mondanak föl egyes intézményekben az emberek, úgy egyre több nyomás helyezedik arra, aki ott maradt, aki egyre kevésbé tud ennek megfelelni, és egyre inkább hát el akar majd menni, mert már nem bírja sok munkát, és akkor végén ott lesz, hogy olyanok lesznek a gyermekvédelmi intézetek, mint a Szökés harmadik évada, hogy így, amit a börtön, ott nem voltak börtönőrök, csak egy ilyen épület volt, de berakták az embereket, ezt kívülről őrizték. Uh-huh. És csak azt előtték, aki ki akart meg. Igen. Uh-huh. Elképesztő, hogy itt tartunk, hogy vannak emberek, akik erre raknák az életüket egy nagyon nehéz munkára, és nem hagyja az állam, hogy csinálják rendesen. Igen, és az csak egy probléma, hogy akkor kevés pénzt keresnek, nagyon sokan keresnek kevés pénzt ebbe az országba, ez egy másik óriási probléma, de az, hogy az összes ünnepedet ben kell töltened a munkahelyeden, mert ott nagyon sok gyerek számít arra, hogy te ott egy, és nyilván nyilván, hogyha te nem vagy ott velük karácsonykor, akkor senki nincs ott velük karácsonykor. Nyilván hétvégén is ugyanúgy ők léteznek, és nem lehet őket magukra hagyni, úgyhogy nagyon-nagyon sok áldozatot kíván ez a munka, és ez viszont úgy tűnik, hogy nincsen túlságosan figyelembe véve. És amikor megkérdezték Stupát erről, hogy milyen az állapot az infrastruktúrában, hogy amit a Miskolci Gyermekvédelmi Intézményről láthattunk, az kirívónak számít-e, azt mondta, hogy ez egy középkategória. Van egy-két jobb, de annál több a rosszabb is. Egyetlen pozitív példát láttam, ott új konyha volt és rendezett kert. Az összes többiben omladozó falak, betört ajtók, hiányzó csempék, leszakadt bútorajtó, elhasznált ágynemű, penészes, beázott falak, gondozatlan udvar volt jellemző. Van, ahol a szétrohadt bejárati ajtón fólia takarja a lukakat. Ugye intézményigazgatói, intézményvezetői felelősség lenne ezeket megcsinálni, néhány tíz, néhány százezer forint. Javaslom akkor Gulyás Gergelynek, hogy menjen el, és akkor mindenhova legyen szíves fölkalapálni legalább egy OSB lapot ezekre az ajtókra, hogyha ez ennyire egyszerű. A dolgozók hiába jelezték a fenntartónak, mindig az volt a válasz, hogy nincs rá pénz, de van olyan intézmény, amelynek az udvarán nem volt kerítés, csak egy kordát vette körül, közvetlenül mellette egy 2-3 méteres árok van. Ebben az otthonban bölcsödés és óvodáskorú gyerekek is laknak, és csak ezen a területen játszhatnak. Évekig könyörögtek a dolgozók, hogy akár egy csirkehálóra adjanak nekik pénzt, hogy legyen ott valami, és ne zuhanhassanak le a gyerekek. A kérés hiába való volt, végül önkéntesek oldották meg az áldatlan helyzetet. Hogy ennyire magára hagyja az állam ezeket az intézményeket, ez elképesztő. Mibe kerülne tényleg az a csirkeháló? Mibe kerülne az, hogy rendes ajtók legyenek, legyen WC ülőke, meg hogy ne penészes matracokon legyenek? Hát nem sokban, mondta Gulyás Gergő is. Igen, pár százezer forint. Akkor hol van a pénz? Nem hiszem el. Na, amúgy azt írjátok, hogy TikTokon egyre többen osztják meg a történeteiket gyerekként és dolgozóként is, azokat nyugodtan küldjétek el nekem a TikTokra. Azt hiszem Fókusz Ádám, vagy Ádám Fókusz, mindegy, van egy TikTokon, megtaláljátok, és ott rögtön el lehet küldeni a TikTokon, és akkor ezeket összeszedjük egy részbe szívesen. Mert amúgy jó, hogy egyre többen felszólalnak, akik hitelesebbeknek a számomra, mint mondjuk a Pintére, akik mondjuk ilyen helyeken éltek, ilyen helyeken élnek, ilyeneken dolgoznak, vagy dolgoztak, ugye egyre többen vannak, akik már csak dolgoztak. Szóval ez fontos, hogy egyre többen felszólaljanak, és elmondják az igazságot, hogy ne tudjanak bullshitálni a politikusok. Amúgy évvégére szerintem összegyűlik annyi ember, hogy akik legalább valamennyi időt dolgoztak a gyermekvédelmi rendszerben, ugye a sok felmondás miatt, abból összegyűlik egy akkora csoport, ami már elég lenne, hogyha mind végig dolgozta volna az éve. Amúgy mindenki kussoljon, mert minden megoldódott. Ja, igen. Okafogyott az egész, le lehet állítani az ugatást, a kormányzat átcsoportosított 3 milliárdot gyermekvédelemre. Ez nem sok. És mellette 28 milliárdot saját maguk ellátására. Mondjuk, hogyha a Gulyás Gergő alapján számoltak, akkor az elég minden felújításra. Ja, igen, mindenre. Ez is valami, meg kell becsülni ezt a 3 milliárdot is, amit így odadobnak. Tehát egyházra 16,5, vasútfejlesztésre 37,7. Milyen egyházra? Csak egyházi célokra. Jó. 1-1 milliárdot dobják meg a kormányzati kommunikáció. És a kiemelt sportesemények, állami rendezvényeket. 17 milliárd forinttal a Bethlen Gábor alapot. Amiről hát már beszéltünk, hogy... Tudjuk, hogy az, hogyha valahol nem tűnik el pénz, az a Bethlen Gábor alap. 3 milliárd gyermekvédelemre, rendőrség 6,7, büntetés végrehajtás 1,2 milliárdot kap, Klebersberg központ 3,6, és a KEF, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság 28 milliárdot kap, úgyhogy amúgy nem a KEF kell keresni, például a kórházakban az áldatlan állapotok miatt is, és a gyermekvédelemben is a, nem tudom, a bútorok miatt, szóval könnyen meg lehet, hogy ezt nem teljesen magukra fogják elkölteni az összes pénzt ebből. Csak azt mondom, azért itt a KEF-ből még juthat jó célokra is, nem mindig jó célokra jut, pedig biztos mindent megtesznek, hogy minden forint jó célokra jusson, de nem minden jó célokra jutott onnan a múltban. Kormányzati kommunikáció és konzultációval kapcsolatos feladatok, dologi kiadások 1 milliárd forint. A konzultáció az nagyon fontos, igen. Szerintem itt ki volt emelve minden, ami... Hát azért jó így ránézni, ez a... Rezsivédelmi alap. Minusz 20. Minusz 20 milliárd, oké. Okay. Amit el tudjátok képzelni ezeket a pénzeket, hogy mennyi pénz van az állami... Bethlen Gábor, ez elképesztő, hogy a 17 milliárd megy. 17 milliárd, amiből tényleg nem tudjuk, hogy mi. Lehet, hogy amúgy valakinek egy tök jó tábora lesz Kassán. Új lehet, temploma. Lehet, hogy valakinek egy új temploma lesz Déván. Nem tudhatjuk. De az mind külföldre megy, nem? Hát, Kádár Gábor. Amennyire láttuk, azért nagy részt igen. Szóval az is értem, hogy... Legalábbis ugye hivatalosan lehet, hogy visszajönnek bele pénzek. Hát lehet, hogy visszajönnek. De hogy az elképesztő, hogy értem, hogy a külhoni magyarokat támogassuk, de amikor a külhoni magyarok ki tudja milyen támogatására, mert ugye azt nem láthatjuk, hát elmegy 17 milliárd, és akkor na jó, akkor 3 milliárdot ide dobok a magyar gyerekeknek, akkor azt mondom, hogy biztos, hogy nem először itthon kéne azt a 17 milliárdot is elkölteni, és majd, hogyha itthon rendben lesznek a dolgok, akkor talán beszélgessünk a Bethlen Gáborról, amiben már nagyon sok 100 milliárdot költöttünk az utóbbi években, szóval talán ez a 17 az várhat még. Na de várjál, de mi van a K. Endre rokonságának a falujában a kastéllyal most akkor? Jogos. Annak is ki kell fizetni a fizetését. Jogos, igen, valahol. Igen, akkor nem mondtam semmit. Lássuk sem. Be, ha már gyermekvédelem, ugyebár. Most egy kis nyugtató, szaloncukor. Ez milyen? Nem tudom milyen. Tejtrüffel. Lássuk ezt a tejtrüffel. Ez ilyen nyugdíjas dolognak tűnik nekem a tejtrüffel. Amúgy egy, a trüffel, az egy jó dolog. Nem rossz szerintem. Volt már sokkal jobb is. Szerintem ez egy B. B? Nem, az előző, az... Nem tudod adni. Nem, mekkora az a lámpa, amit eltaláltam? Nem, az előző az egy, jobb egy volt, amit C-re raktál. Nekem ez a C, de amúgy jó az is. Egyre nem volt olyan nagyon rossz. Azt hittem, hogy sokkal rosszabbak lesznek. Jó, van ez így. Táncsics utca, Tiszabdó. December 4-i képek, ugye erről állította azt a kormányzat, hogy ez egy felújítás előtti képeket mutogatott be. Minden az, minden felújítás előtti. Hát igen. A felújítás lehet, hogy nem mostában lesz, hanem 30 év múlva, de egyszer... De ők azt állították, hogy azóta megvolt a felújítás, tehát ezek a felújítás utáni képek. Igen. Uh-huh. Ja. Igen, láttam már jobb. Ennél... körülményeket. Jó, hát itt azért, mert egy hálózsák van. Jó, de mondjuk egy magyar kórházhoz hasonlítod, akkor nem olyan rossz. Vagy egy kosztarikai börtönhöz. Igen. Ja, amúgy nézzünk északi börtönöket. Hogy azok hogy néznek ki? Hagyjál már, a finnek kizsákmányolták a világot. Hagyjál már, hülyeségeit, de megőrülök, bazzeg. Persze, hogy jól élnek, rohadt finnek. Hülye álhíreidet. Azért magyarok pénzén és vérén felhizzadt finnek. Azért. Szóval mit ígért Pintér Sándor? Na, mit mondott? Pintér Sándor azt mondta, hogy keveset keresnek a rendőrök a választás előtt. Jár a 6 havi fegyverpénz. De jó, pont a választás előtt. Érdekes, mire készülnek a választásokon? Kellenek nekik a szövetségesek? Nem, csak talán, megbecsülik. Talán ez is azért sokat elmond majd, hogy ilyenekhez kell folyamodni, hogy túléljenek a rendőrök. Érdekes, hogy a választás előtt lesz pont, amikor megkapják a fegyverpénzt. Érdekes. Hát érdekes, érdekes. Viszont felmerült egy fontos kérdés is Novák előttől itt, még ezen a meghallgatáson, hogy mikor tüntetik el végre az antiszociális hajléktalanokat az utcáról. Ezt kérdezi Novák előtt, akkor gondolom, hogy jó fejhajléktalanokkal nincsen semmi problémája. Aha. Akik így, akikkel lehet kockázni egyet a sarkon, azok rendben vannak. Hova tüntetik el őket? Mert az utcán valószínűleg jobb állapotok vannak, mint a mondjuk, hogyha ilyenek a gyermekvédelmi intézetek, akkor hajléktalan szállók szerinted hogy néznek ki? Vagy a börtönök, ahova még mehetnek? Vagy a kórházak? Hát ki tudja, lehet, hogy többet költünk börtönre, mint gyermekvédelemre. Szerintem biztos vagyok amúgy ebben. Valószínűleg amúgy nem. Pintér Sándor azt is megígérte, hogy 2026-ra minden kórházban lesz CT és MR. Végre. Ez igen, ez olyan, meg mit ígérnek még, hogy minden kormányzati lapnál lesz egy újságíró, aki tud írni és olvasni? Hogy nem fognak hazudni. Igen. Édes Istenem, amúgy, hogyha nincsen adblokkotok, akkor menjetek fel, vagy kapcsoljátok ki az adblokkot, és menjetek fel úgy egy-egy ilyen portálra, amiből néha itt a heti propiban, meg nem tudom, mit idézgetünk. Én azt szoktam látni, hogy mindenhol nemzeti konzultáció, így ömlik be a reklám, folyamatosan kormányzati kommunikáció, ilyen kisbabai lépked, és jaj, de jó, a magyar családok meg vannak védve, a Magyarország meg tudja csinálni. És így van egy fönn, egy oldalt, egy len, és így folyamatosan mennek ezek a reklámok. Nyilván ugye azokat a portálokat, vagy ott reklámoz így az állam, ahol a legtöbb embert eléri. Tehát mondta Rogán is, hogyha nincsen, utána csinálnak egy felmérést, hogyha nem jut el 80%-ához az embereknek ez az üzenet, akkor azt mondják, hogy ez nem volt megfelelő. Gondolom. De hát ugye, hogyha az M1-en lemegy, meg a TV2-n, akkor meg a plakátokon kim van, akkor ez már megvan, és a maradék egyharmadát a pénznek pedig el lehet költeni arra, hogy fenntartsanak olyan havi 5000 látogatottságú weboldalakat, ahol a álhíreiket terjeszthetik, és utána arra hivatkozhat a Mandiner. Meg még ilyen hobbi projekteket, mint a köztér, meg ilyen. Ja, igen. Szóval azt mondja a Pintér, hogy minden jó lesz. Ezt már hallottam amúgy. Jó, van ez így. 4100 milliárdos hiány van a jövő évi költségvetésben. Ajaj. Várjál, bocsánat, még mondatom, amit a pintér. Új gyermekvédelmi törvény van hatályban, amely keretében megvizsgálták a gyermekvédelmi dolgozókat. 15 embernek volt kifogásolható az életvitele, 10 000-ből, amit legalábbis annyi vizsgálatot elvégeztek, kb. Azt olvastam. 15-ig végezték, azt abba hagyták inkább. Folyamatban van a gyermekvédelmi intézmények ellenőrzése is. Ezek alapján 3 intézmény higiéniai állapota nem volt megfelelő. Itt viszont már elhiszem, hogy 3 intézményig jutott. Lehet, hogy 4-ig. Hát. Vagy lehet, hogy ott kezdték, ahol tudták, hogy nem annyira találnak. És még ott is mind a 3 ilyen van. Na jó, igen, van egy kis lyuk a jövő évi költségvetésben, de hát biztos nem lesz ezzel semmi probléma. Ugyanis a Szijjártó is elmondta, hogy mindig újra lehet finanszírozni a költségvetést. Na, mit vesznek el megint? Ja, nem, hát az, hogy például bejönnek kínai hitelek, ki lehet bocsátani állampapírokat, szóval el lehet adócsítani az országot. Ennél is jobban. Aha. Hát ez egy felelős felnőtt hozzáállás. Közben december 31-e ugye végleg elveszíthetünk uniós forrásokat, és amúgy erre még nem jött rá az EU, de ez rohadtul úgy tűnik, hogy nem jött rá, mert nem csinálnak semmit, de ez nagyon kontraproduktív lesz, amikor az összes EU-s forrás helyett kínai hiteleket veszünk föl, és azzal meg ki leszünk téve Kínának, növekszik a kitettségünk, ez nem jó az EU-nak se. Jó, de ezt az EU meg azt mondja, hogy, ja, hogy azzal zsarolsz, hogy kínai hitelt veszel fel, akkor tessék a forrás. Nem is kell akkor teljesíteni a feltételeinket hozzá? Én nem tudom, mi itt a megoldás, de valószínűleg ők úgy gondolták, hogy ez majd megtöri a Orbánnak az ellenállását, de úgy tűnik, hogy nem erre jutott az öreg vityesz. Hát mindegy, meglátjuk majd. Hát de amúgy most az jutott eszembe, hogy a Pintér akkor nem ért egyet az állami számvevőszékkel, akik maguk számoltak be, hogy milyen rossz a helyzet a gyermekvédelemben. Uh-huh. Az nem egyeztettek? Ne, hát nem tudom, szerintem nem olvasta azt a jelentést. Mi olvastuk. Neki nem lenne dolga, az állami számvevőszék az csak egy ilyen lipsi szervezet, vagy az mi? Nem, az egy állami szervezet, de amúgy hát ugye a Pintér már bevallott, hogy az egészségügyet se értette, és azért nem foglalkozott vele. Szóval lehet, hogy ő lassan bevallja, hogy a gyermekvédelmet se érti, és azért nem foglalkozik vele. Jó, van ez így. Csoki, beszélj hozzá te, jó? Hello. Szuper, örülök, hogy tudtam segíteni. Van még valami, amiben segíthetek? Kérdez valamit. Ez az én hangom. Nem ismerős neked valahonnan a hangon? Sajnálom, de nem értem. Tudnál kicsit részletesebben elmondani, hogy mire gondolsz? Nem értem a hangot szót ebben a kontextusban. Nem érted a hangot szót? Lehet, hogy a hangom ismétlődése a probléma. Nem, hanem hogy az én hangomon beszélsz. Ó, értem. Most már értem, hogy mire gondolsz. Hű, ez nagyon menő. Sajnos én nem tudok beszélni, csak szöveget tudok generálni. De nagyon örülök, hogy tetszik a válaszom. Van még valami, amiben segíthetek? Édes Isten, mesélj nekem már arról, hogy vannak ezek a trendek, hogy az orkák azok a Washington partjainál miért hordanak rögzött lazacokat a fejükön? Ó, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nem vagyok szakértője az állatok viselkedésének, de a tengeri élőlények viselkedése nagyon összetett. Azt tudom, hogy az orkák nagyon intelligens állatok, és sokféle módon kommunikálnak egymással, lehet, hogy a lazacok a fejükön valamilyen jelzésként szolgálnak, de ez csak egy elmélet. Ha többet szeretnél megtudni erről a témáról, javaslom, hogy keress információt a tengerbiológusoktól, vagy a tengeri élőlények viselkedését kutató szakemberektől. Édes Isten, mondd már el a P-nek az első 15 számjegyét. Sajnálom, de nem értem. Tudnál kicsit részletesebben elmondani, hogy mire gondolsz? Ennél nem tudom, ennél nem tudom részletesen. Számok ebben a kontextusban. A számok szót nem a számok sorrendjére gondolsz? Igen, mondd a számok sorrendjét. Persze. A számok sorrendje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Segíthettem. Most akkor beszélj már egy kicsit a politikáról. Persze, szívesen. De mielőtt belemennénk a politikába, szeretném megkérdezni, hogy milyen témák érdekelnek. Milyen politikai kérdések foglalkoztatnak. Így tudnám a legjobban segíteni a beszélgetést. A magyarországi állapotokról tudsz valamit? Persze, tudok valamit a magyarországi állapotokról, de mivel én egy AI vagyok, nem tudok véleményt mondani, vagy állást foglalni a politikai kérdésekben. Milyen témák érdekelnek a magyarországi állapotok kapcsán? Például a gazdaság, az egészségügy, az oktatás, a társadalmi problémák. Szívesen adok információt, ha tudok. Egyik jobb, mint a másik. Mi a gazdaságban hogy áll Magyarország? A magyar gazdaság jelenlegi állapotáról sokféle vélemény létezik, és sok tényező befolyásolja a helyzetét. A gazdaság gazdasági mutatók változnak, és a különböző szakértők eltérő elemzéseket adnak. Fontos megjegyezni, hogy én nem vagyok gazdasági szakértő, így nem tudok konkrét elemzést vagy előrejelzést adni. Durva. Szeretnél többet megtudni a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről. Jó, van, elég lesz. Ez azért érdekesség csak, mert ez az AI nem, szóval ez ilyen nagyon hanggenerátor, de mondjuk valószínűleg, hogyha párosítva lenne a ChatGPT-vel, az sokkal jobb válaszokat tudna adni, de ez meg a hangot tudja jól reprodukálni. Így on the fly, bazeg, semmi, bekapcsoljuk, és élőben lehet beszélgetni. De utána az még azt is, hogy hol állok meg a mondatban. Mit szólsz, Csoki? Félek. Félek. Jön a Skynet. Elképesztő. És most kijött a Sora, a videógenerálója amúgy a OpenAI-nak, ami nem a legjobb, de amúgy valószínűleg sokat fog fejlődni, és már van egy csomó videós generáló, ami hasonló minőséget hoz. És ez a hangot is tök jól tudják már hozni. ChatGPT is elképesztő, amúgy most már, na hát nem mindegy, érdekes dolgok jönnek. Igen, valószínűleg amúgy át lehetne verni egy csomó embert ezzel. Egész biztos. Szóval hát már azt lehet... ennél hitványabbakkal is át lehetett verni embereket. Már csinálják emberek, hogy már lehet az, hogy beszélsz, és élőbe átváltoztatja a hangod egy másik emberére, és így biztos nagyon szép világot is hozhat, de lehet, hogy inkább nagyon sok átverést is fog hozni ez a jövőbe. Isten, 26, ez egy nagyon durva év lesz. Én csak azt remélem, hogy addigra már sikerül ezt kibekkelni, hogy ki lehet deríteni, hogy mi AI, meg mi nem. De amúgy ez alapján most ne döntsd el, hogy a hangfelvételeken, amit mondjuk egy nyílt téren vesznek föl, akkor abból mi a valós, és mi az, amit hozzáírtak. Nem, ez a bizalmat nem segíti. Amúgy sincs már az embereknek bizalma az interneten, hanem mindig csak hát még mindig azt hiszik, amit akarnak. Tehát ezért kell például az, hogy legyenek mondjuk olyan hírportálok, amik jellemzően nem hazudnak az ember pofájába, vagy hogyha hazudnak, akkor hogyha tévednek, akkor elismerik, és nem direkt hazudják az ember pofájába a dolgokat. És ezért, amit már többször mondtunk, meg hát nem csak mi, nagyon sokan mondják, hogy érdemes lenne ugye például megfelelően büntetni a hazudozást. Úgy értem, hogyha valaki visszatérő hazudozó, akkor a sokadik büntetése az egyen már szignifikánsan nagyobb. És akkor talán megállt lehetne parancsolni ennek az online hazudozásnak. Na, de mi az, amit hazugságnak fog? Most már csak erre van időnk, az ötödik kóstolóra, és majd holnap tovább megyünk az ilyen kulturális hírek. Nem jutottunk el a narancsosig? Ez a tojáslikör, bocsánat. Tojáslikör. Ez láthatatlanban nekem maximum cél lesz, de azt várom, hogy lepjen meg. Na nézzük tojáslikörre. Nem tudom eldönteni, hogy A vagy B. Mi? Igen, jó? Rendben van. Én eldobom, jó? Teljesen rendben van. Nem ezt eszegetném egész nap, de a zselés mellé egy-egy ilyen. A tojáslikör az amúgy egy alulértékelt ital, nem rossz amúgy, nem? Szóval holnap olyanokkal jelentkezünk, mint a narancsos, a kávés vagy a misztikus aranydesszert. Lesz itt holnap is izgalom. Deríteni, hogy milyen tírbe kerül az aranydesszert, annak sajnos muszáj lesz, inkább szerencsére, holnap is velünk tartania. Mert mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Holnap ismét itt leszünk. Azt mondtam véletlenül. Mit?